Kolohnát se postavil proti robotovi, ale promluvil k modré. Běž k tělu toho druhého. Otevři krunýř. Vezmi si dýchací masku. Nasaď si ji a odejdi. Já zatím zaměstnám tohohle. Bez tebe nepůjdu. Zvolala modrá. Musíš jít, než na nás ta čarodějnice pošle další roboty. Běž za svým zaměstnavatelem a pošli sem pomoc. Vyhni se robotovi, ať tě zase nechytí. Potřebuji tuhle místnost prázdnou pro boj. Ano, řekla a rychle vyhledala masku. Jsi velmi statečný. Hned bych se do tebe zamilovala. Jestli budeš moci, přijď za mnou. Jdu pro pomoc. Vydala se k silovému poli. Zastav ji. Vykřikla věznitelka. Robot se po ní natáhl a Kolohnát se natáhl po robotovi a vší silou ho udeřil do obličeje. Robot ale zvedl ruku a ránu odrazil. Pak se vrhl na Kolohnáta. Modrá kolem pružně proklouzla. Uvědomila si, že tady už není nic platná. Robot se snažil za ní vrhnout, ale Kolohnát se na něj pověsil, využívaje tak znalostí nabitých při wrestlingu. Nejprve vyřiť jeho, rozhodla věznitelka. Zabij ho a pak chyť tu ženu. Jakmile robot dostal přímé příkazy, hned se dal do jejich realizace. Plnou silou se vrhl do likvidace prvního úkolu, který měl při ruce. Neměl žádné lidské slabosti, nemohl být uškrcen, necítil bolest a byl rozhodně silnější než Kolohnát. Nebyl svázán žádnými lidskými zvyklostmi. Položil jednu ruku na Kolohnátův obličej a než se ten mohl začít bránit, stiskl své kovové prsty jako svěrák. Mačkal mu oči a trhal nosní dírky. Kolohnát ho udeřil svou provizorní zbraní, ale jeho situace nebyla dobrá. Jeho obličej se změnil ve slepou masku z krve. To bylo, vzpomněl si s hrůzou stile, jako boj s dřevěným golemem. Neživý tvor nemohl být nijak zraněn a nedalo se od něj očekávat slitování. Kolohnátova rána jeho kovový plášť na několika místech poškodila, ale stroj rozhodně nevyřadila. Udělal ještě jeden pokus. Zvedl stroj do vzduchu, stiskl ho jako medvěd a mrštil jím o stěnu. Doufal, že se nárazem zničí, stejně jako první stroj. Jeho naděje se nesplnily. Robot zůstal funkční. Chytil Kolohnáta za hlavu, sevřel ho nohama a škubl. Bylo slyšet zřetelné křupnutí. Ach bože, vykřikl stile bolestivě. Nechej ho tak. Utíkej za tou ženou. Zvolala věznitelka. Já vypnu silové pole. Toho dorazí. Robot se vymotal z Kolohnátova těla a vydal se směrem, kterým uprchlá modrá. Byl trochu poničen. Jeho pohyb nebyl o nic rychlejší než její útěk. Mezitím silové pole zablikalo a zhaslo. Vzduch, který pod sebou zadržovalo, se rozplynul do okolí. Pokud Kolohnát ještě nebyl mrtvý, tohle dlouho nepřežije. Se zlomeným krkem a bez vzduchu byla jeho situace beznadějná. Hologram se rozplynul. Záznam skončil. Kapitola 8. Pátrání. Stile se objevil na fázi na známém místě, jižně od Modrého království. Jeho cíl byl jasný. Otevřel tašku a vyndal platinovou flétnu. Začal na ní hrát, dlouho a jak nejlépe dovedl. Jak kolem plynuly platinové noty, schromažďovala se magická aura. Dokonce se zdálo, že se hory chvějí, ale nedostatečně. Tento nástroj byl opravdu ten nejlepší, na jaký kdy hrál. Věděl však, že si ho nemůže nechat. Až najde osobu, která na něj dokáže hrát lépe než on, jeho soustředění však najednou něco přerušilo. V hlavě se mu začala sama od sebe objevovat ta pravá slova. Za okamžik přestal hrát a divoce vykřikl. Tomu, co smrt přinesl do mého domu. Na všechno, co mám. Muskázu přísahám. Magická přísaha se rozbíhala do všech stran. Země se chvěla, stromy třepaly, obloha se zatáhla. Borové jehličí na okolních stromech vzplálo. Od purpurových hor přišla rachotivá ozvěna, znějící jako hlas obra, přísahám. Přísahám. Přísahám. Pak se přes oblohu začaly míhat blesky a přišla strašlivá bouře. O kus dál se ze země zvedl vylekaný pták noh a odletěl k západu. Z oblohy se počala řítit vodní záplava, která oheň plazící se po okolních stromech rychle udusila. Zůstal jen doutnající popel. Jeho pomstychtivá přísaha otřásla oblohou, ale Kolohnáta oživit nemohla. Stile se unaveně opřel o nakloněný strom a zařval. Nejsa a modrá paní ho už nedočkavě čekali v Modrém království. Hned, jak ho uviděli, poznali, že se něco stalo. Kolohnát je mrtvý, řekl stile tupě. Můj nepřítel ho zabil místo mě. Přísahal jsem pomstu. Ach, to byla ta náhlá bouře na jihu, řekla paní. Tvá přísaha. Tušila jsem, že není přirozeného původu. Moje přísaha, opakoval stile. Rychle je seznámil s podrobnostmi tragédie. A nevím, co se stalo s tvou dvojnicí, paní, zakončil. Bojím se, že jsem jí nevědomky přinesl zkázu. Neměl jsem Kolohnátovi navrhovat, aby... Ne, řekla paní. Vyměnila si pohled s Nejsou. Jednorožec vydal tichý souhlasný tón a opustil místnost. Tíha, která na něm ležela, se spíše zvětšovala. Má plné právo mi to vyčítat, řekl. Za mé chyby museli zaplatit jiní. Ona ti nebude vyčítat nic, řekla paní. Ví, že si jen chtěl vyhovět příteli. Za to, co se stalo, může tvůj nepřítel. Měl jsem předvídat. Stejně tak měl můj pán předvídat úklad, který proti němu chystali špinavé ruce téhož nepřítele. A já jsem to taky měla předvídat a varovat ho. A tak bychom mohli pokračovat pořád dokola. Přešla k němu a položila mu ruce na ramena. Stile pocítil jejich léčivou sílu. Všichni jsme byli svým způsobem naivní. Nemohli jsme doopravdy uvěřit tomu, že na nás útočí zlo. A ty, řekl Stile, aniž by se jí odvážil podívat do očí. Byla to přece tvá dvojnice, která do toho byla zatažena. Neměl jsem právo přenechat ji jinému muži. Ona má určitě svou vlastní vůli. Tvůj přítel nebyl špatný člověk. Myslím, že by se do něj zamilovala, kdyby neměla jiné závazky. Ale určitě si mohla zvolit sama, a to tehdy, kdy chtěla. Modrá paní to musela vědět. Nezlobí tě, že jsem, že ses jí nedvořil osobně a nezbavil tak Modré království adepta po druhé. Říkám si, proč bych měla žárlit na pozornost, kterou bys věnoval mé dvojnici. Myslím, že by ses jí dostatečně líbil, ale já jsem se o ní neucházel. Protestoval Stile a zoufale se na ní podíval. Mám se snad cítit uražená, že ti jde o mě a ne o mou dvojnici v druhém rámci. Tebe čeká budoucnost. Proto si mě také vybral tvůj předchůdce, řekla se smutným úsměvem. Jinak by mi po jeho zmizení nezbylo Modré království. Samozřejmě, že tu nejde o moudrost, krásu, orákulum mu doporučilo oženit se se mnou z jiných důvodů. Máš i ty další přednosti, které jsi jmenovala, řekl Stile. Prosím, paní, nech mě teď odejít, než nás oba uvedu do rozpaků. Nepustila ho. Jsi stejný jako můj pán. Vím, co se mnou zamýšlíš, kdybych byla přístupnější. Jestli mě tak znáš, pak tedy taky víš, že nejsem rád, když si se mnou někdo hraje. Jsi teď modrý adept. Tvá moc je potvrzena. Budu raději, když tady zůstaneš a nebudeš riskovat svůj život při nějaké pomstě. Přísahal jsem, řekl Stile upjatě. Já znám sílu tvých přísah. Ale existují různé cesty, jak ji realizovat, a tady je tvé panství. Nechej nepřítele, ať přijde sem, kde je tvá moc největší. Nevystavuj se nebezpečí v nepřátelských královstvích. Na tvé myšlence něco je, přiznal Stile, stále očarován její přítomností. Její dlaně se ho dosud dotýkaly. Dal si ruce v bok. Bojím se ale, že je hloupé jenom tupě čekat na útok. Pasti mého nepřítele již ohrožovaly můj život v obou rámcích, zabili mého přítele a možná i tvou dvojnici. Už nechci, aby místo mě trpěli jiní. Raději se chopím iniciativy a udělám, co je potřeba. Až skončím, uchýlím se zpět do Modrého království. Bojím se, že tě ztratím stejně, jako jsem ztratila jeho. Co se pak stane se mnou a s Modrým královstvím, jestliže budeš kráčet ve stopách mého pána? To zabralo. Nikdy bych tě nevystavil nebezpečí, pokud bych tomu mohl nějak zabránit. Přesto bych tě však na svou výpravu za pomstou raději nebral. Pevně ho uchopila za ramena. Je to i moje pomsta a já se na ní chci podílet. Jestli mne miluješ, vezmi mě s sebou. Neopouštěj mě, nemám právo tě milovat, teď ani nikdy jindy, řekl Stile. Mohu tě jen chránit, jsi modrý adept. Svá práva určuješ sám, moje právo mi diktuje svědomí. Nechci oloupit své druhé já o jeho království. Pokud bych ti dokázal vrátit tvého pána, udělal bych to. Zesílila sevření na jeho ramenou a přitáhla si ho. Pak ho vášnivě políbila. Stilovi se zdálo, že mu vybuchuje srdce touhou, ale tvrdě se ovládl. Zatřásla s ním. Odpověz, adepte. Tohle království je tvoje a já taky. Vezmi si, co ti náleží. Neopouštěj mě a nezbavuj mě ochrany. Dám ti vše, co bude v mých silách, dám ti syna. Přísahám, nikdo si nikdy nebude smět dovolit tvrdit slovem, gestem či skutkem, že tě nemiluji. Jen prosím zůstaň a chraň tohle království. Tahle skutečnost ho zasáhla téměř stejně silně jako smrt jeho přítele. Jemně, ale pevně se vyprostil z jejího obětí. Pokud by okolnosti byly proti mně, mohl bych jednat tak, jak si to představuješ. Takové scény se k tobě ale nehodí. Udeřila ho přes tvář. Jak si dovoluješ obviňovat mě z nějakých scén, ty, který hledáš nesmyslnou pomstu, která jen bude znamenat tvoji smrt a zničí poslední zbytek toho, co vybudoval můj pán. Omlouvám se za svá slova, řekl stile upjatě. Nenáviděl tuhle situaci, i když ji za oběť, kterou nabídla, miloval ještě víc. Udělala by všechno, aby ochránila památku a dílo svého pána. Tentokrát dokonce odložila i svou hrdost a nabídla sama sebe. Jsem takový, jaký jsem. Splním svou přísahu, jak nejlépe dovedu. Rozpřáhla ruce a překvapivě se usmála. Pak tedy běž s mým požehnáním. Pomohu ti na tvé cestě ze všech sil. Tohle stila překvapilo. Proč ta náhlá změna, paní? Teď mi záleží především na tom, aby se ti nic zlého nepřihodilo. Když už tě od té cesty nemohu odvrátit, alespoň se pokusím ti ji ulehčit. V tomhle království to tak ostatně bylo vždycky. Stile přikývl. Opět ta tvá budoucnost. Přesto ti, paní, děkuji za tvou podporu. Obrátil se k odchodu. Jsi úplně stejný, jako on, zopakovala, když procházel dveřmi. Ani přání, ani logika a ani hněv ho nedokázali odvrátit od cesty, kterou nastoupil. Šlo mu jen o čest. Stile se zarazil. Jsem rád, že mi rozumíš. Hodila po něm modrým pantoflíčkem. Nerozumím. Moje bývalá láska na svou tvrdohlavost zemřela a teď to chceš udělat i ty. Stile objevil Nejsu na nádvoří, jak sklízí bohatou úrodu husté trávy. Musíme rychle vyrazit, abychom nepřítele překvapili. Musím stihnout také další kolo hry na protonu. Nechtěl bych však nechávat paní bez ochrany, obzvláště v jejím současném rozpoložení. Bez kolohnáta. Nejsa zatroubila uklidňujícím tónem a vedla ho před hradní bránu. K hradu se řítilo několik stínů. Vlkodlaci. Zvolal Stile. Skupinka brzy dorazila, lapajíc po dechu. Jejich vůdce se proměnil do lidské formy. Byl to Stilův přítel Kurelgire, s rozcuchanými vlasy a poškrábaný, ale důvěryhodný. Naše smečka tě zdraví, adepte. Potřeboval bych tvou pomoc, řekl Stile. Jak jste se to ale dozvěděli? Dozvěděli. Co? My nevíme nic, řekl vlkodlak. Přišli jsme jen navštívit naši přítelkyni Klisnu. Ale Nejsa a já odjíždíme, protestoval Stile. Pak tedy budeme s potěšením muset využít proslulé pohostinnosti tvého panství a počkat, dokud se nevrátíte. Což pak by smečka něco takového pro přítelkyni neudělala. Stile už pochopil. Nejsa nějak smečku, která jí přísahala přátelství, přivolala a ta teď bude po dobu jejich nepřítomnosti Modré království hlídat. Nepřátelská adeptka by se přes takovou obranu sice mohla dostat, ale ani pro ni to nebude nic jednoduchého. Kdo by se dobrovolně postavil smečce vlkodlaků, kteří chrání své hostitele? Modrá paní bude po dobu jejich nepřítomnosti v nejvyšším možném bezpečí. Myslím, že praví přátelé se objevují v pravých okamžicích, kdy jsou nejvíc potřeba, řekl Stile vděčně. Bílá adeptka byla žena, takže Stile se na Nejse vydal k Bílému království. Bílá se nepodobala ženě, kterou viděl na kolohnátově holozáznamu, ale na olympiádě přece byla v přestrojení. Musel ji tedy navštívit a přinutit ji, aby se mu ukázala ve své pravé podobě a tak prokázala svou vinu či nevinu. Vyzbrojen platinovou flétnou se cítil dostatečně silný i na to, aby se postavil jinému adeptovi na jeho vlastním území. Nejsa cestu znala. Stile na jejím hřbetě spal a sbíral síly na nadcházející střetnutí. Věděl, že by ho v případě napadení dokázala ubránit a tento způsob dopravy byl mnohem méně nápadný než přenos pomocí magie. Základním principem na fázi také bylo neplýtvat s magií. Mohl by sice použít jedno ze svých připravených kouzel a dostat se tak kamkoliv, nechával si je ale pro případ potřeby rychlého úniku z Bílého království. Bylo krásné opět s Nejsou putovat. Stile se stále cítil mizerně díky prohrané hře a tragické smrti svého kamaráda Kolohnáta. Teď se k tomu ještě přidalo vystoupení Modré paní, kterým se ho snažila od jeho cesty odvrátit. Potřeboval si utřídit své pocity a potřeboval přitom podporu chápající osoby a tou byla právě Nejsa. Nemusela promluvit slova nebo vyloudit jediný tón. Uklidňovala ho svou pouhou přítomností. Měla pravdu, když mluvila o tom, jak je pro něj důležitá její pomoc. Potřeboval ji z mnoha důvodů. S ní se cítil v bezpečí, duševně i fyzicky. Cestovali k severovýchodu, směrem k Bílým horám. Při západu slunce dojeli k úzkému průsmyku. Nejsa se teď vydala pomalým klusem a začala se brodit sněhem. Stile se zachumlal do svého pláště. Nejsa kolem sebe šířila tolik energie, že krátké plamínky ohně vystřelující z jejich nozder a horká kopita se nesmazatelně vypalovaly do okolní běloby. Žár jejího těla zahříval i Styla, takže ten se brzy naklonil kupředu a objal ji kolem krku. Svůj obličej zabořil do její krásné, husté černé hřívy. Byla jeho nejlepší přítelkyní na fázi, na ní mu nejvíce záleželo. Byl šťastný, že je zase s ní a že jsou sami. U vrcholu průsmyku se proháněl ostrý studený vítr. Za průsmykem se terén rozšiřoval a před nimi se objevilo ponuré, zamrzlé jezero, které se táhlo do dálky mnoha milion let, nebyl rovný. Na mnoha místech se tříštil a vyrůstaly na něm malé ledové hory. Uprostřed tohoto drsného povrchu se zvedal ledový palác, sídlo bílé adeptky. Byl postaven z ledových cihel, které byly ve spojích nataveny a pak opět zmrzly jako kámen. Stěny byly podepřeny mohutnými ledovými sloupy. Svým způsobem to bylo fascinující, i když to nebyl zrovna umělecký výtvor. Nejsa sestoupila na břeh. Led pro ní byl závažný problém, protože její horká kopita nebyla tím nejlepším bruslařským náčiním. Bude mít s překročením jezera problémy. Můžu ti zajistit brusle, řekl Styla pochybovačně. Vydala nesouhlasný tón. Pak se proměnila ve svatojánskou mušku. Na to je tu ale příliš zima, protestoval Styla. Možná si takhle ohnivzdorná, ale rozhodně nemrazuvzdorná. Neudržíš se ve vzduchu ani minutu. Přiletěla k němu a usadila se na jeho rameno, už značně prochladlá. Ach, uvědomil si Styla. Vždyť já tě můžu nést. Samozřejmě. Pak tě ale usadím ve vnitřní kapse, tam je dostatečně teplo. Nejsa zablikala a spokojeně se uhnízdila. Pak si pro sebe vyčaroval brusle. Styla byl vynikající bruslař. Vytvořil si vlastní styl a dlouho cvičil, aby se mohl v této disciplíně zúčastnit hry.